Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 18 sierpnia, jest siódma. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Autokar na ukraińskich numerach spadł ze skarpy na Podkarpaciu. Zginęły trzy osoby. Zawiadomienie do prokuratury kierują rodzice dzieci, które porwała fala w Darłówku. Wiemy, jak będą wyglądać uroczystości na Westerplatte 1 września. Ustalili to prezydent Gdańska i MON. Służby ratownicze wciąż pracują na miejscu tragicznego wypadku na Podkarpaciu. Jak już informowaliśmy wieczorem, na drodze między Przemyślem a Sanokiem autokar na ukraińskich numerach wypadł z drogi i zsunął się ze skarpy. Nie żyją trzy osoby. O szczegółach mówi Bartosz Wilk z policji w Rzeszowie. Do wypadku doszło po godzinie 22 na drodze krajowej numer 28 w Leszczawie Dolnej. Doszło tam do wypadku właśnie z udziałem autokaru. Jak się okazało, autokar na takich serpentynach na tym odcinku drogi zsunął się ze skarpy. W autobusie było ponad 50 osób. Autokarem podróżowało 54 osoby. Trzy osoby zginęły w tym wypadku. Pozostałe osoby zostały przewiezione do szpitali. To były osoby w różnym wieku. No i w tej chwili one przebywają pod opieką lekarską. Na miejscu pracują służby ratownicze, informuje Bartosz Wilk. Pracują i strażacy, i ratownicy GOPR-u, i ratownicy PCK, i są też policjanci, są służby wojewody, oczywiście jest również prokurator. Trwają tam prace na miejscu, policjanci zabezpieczają tam ślady, które pomogą wyjaśnić przyczyny tego wypadku, no i jego przebieg. Ale na razie nie wiadomo, dlaczego doszło do tragedii. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożyli w prokuraturze rodzice trójki dzieci, które we wtorek porwała fala w Darłówku. 14-latek zmarł w szpitalu. Wczoraj odnaleziono ciało 11-letniej dziewczynki. Wciąż poszukiwany jest 13-latek. Adwokat rodziny Paweł Zacharzewski tłumaczy, że chodzi o sprawdzenie, czy osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na plaży nie dopuściły się zaniedbań. Rodzice dzieci mają szereg zastrzeżeń do akcji ratowniczej, która została podjęta. Rodzice uważają, że nie wszystko było tam jak należy. Na plaży w Darłówku odległość pomiędzy falochronem a najbliższym stanowiskiem ratownika to niecałe 95 metrów. Dramat rozegrał się na tym dystansie i kwestia teraz, czy to była plaża strzeżona, czy nie strzeżona, to jest kwestia metrów. Jakie te metry mają znaczenie wobec życia? Do tragedii doszło we wtorek. Według ustaleń policji matka z trójką dzieci kąpała się na niestrzeżonym odcinku plaży, niedaleko falochronu. Kiedy wyszła na chwilę z wody, fala miała porwać dzieci. Prokuratura w Koszalinie wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. Anna Łukaszek, Radio Szczecin. Apel pamięci 1 września na Westerplatte odczyta żołnierz marynarki wojennej. W ceremonii wezmą też udział harcerze. To ustalenia po spotkaniu prezydenta Gdańska z przedstawicielem Ministerstwa Obrony Narodowej. Rozmowy trwały godzinę. W dobrej atmosferze, jestem z nich zadowolony, mówił Paweł Adamowicz. Dodał, że propozycje zostały dostosowane do oczekiwań obydwu stron. Harcerze wygłoszą przesłanie, które zakończą przypomnieniem nazwisk reprezentatywnych dla harcerzy zamordowanych w czasie II wojny światowej. To przesłanie poprzedzi apel pamięci odczytany przez oficera marynarki wojennej. MON zapewnił, że na Westerplatte nie będzie apelu smoleńskiego, na czym też zależało prezydentowi Gdańska. Ja to też powitałem z dużym zadowoleniem. Myślę, że nie tylko ja, że nie są mieszane porządki historyczne. Na Westerplatte mają pojawić się przedstawiciele różnych religii, których wyznawcy zaangażowani byli w obronę Polski przez cały okres II wojny światowej. Prezydent Andrzej Duda rozpoczyna wizytę w Australii i Nowej Zelandii. To pierwsza w historii wizyta polskiego prezydenta w tych dwóch krajach. Z Melbourne relacja specjalnego wysłannika Polskiego Radia Wojciecha Cegielskiego. Wizyta Andrzeja Dudy rozpocznie się od spotkań z władzami stanu Wiktoria w Melbourne. Prezydent będzie także w stolicy Australii, Canberra oraz w Sydney. Z kolei w Nowej Zelandii odwiedzi Auckland i stolicę Wellington. Prezydent będzie rozmawiał zarówno z władzami krajowymi, jak i stanowymi obu państw, a także z liderami miejscowej opozycji. Głównymi tematami spotkań będą kwestie bezpieczeństwa oraz zmian klimatycznych. Poprzez fakt polskiego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa jest to oczywisty wymiar dyskusji o międzynarodowej polityce globalnej, w tym także polityce w regionie Południowego Pacyfiku i polityki chińskiej, polityki rosyjskiej. Oczywiście także, jak wiemy, Australia i Nowa Zelandia są także aktywnymi uczestnikami dyskusji klimatycznej, a Polska jest w grudniu gospodarzem tej wielkiej globalnej konferencji klimatycznej w Katowicach. Zapowiada szef gabinetu polskiego prezydenta Krzysztof Szczerski. Z Melbourne Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis trójki. studiu jest już Janek Kałucki. Czas na serwis sportowy. Krakowia wciąż nie może wygrać w tym sezonie w piłkarskiej Lotto Ekstraklasie. Drużyna z Krakowa przegrała wczoraj przed własną publicznością z Zagłębiem Lubin 0-1. Jedyną bramkę zdobył pod koniec pierwszej połowy Bartłomiej Pawłowski. Trener Krakowi Michał Probierz po meczu nie ukrywał niezadowolenia. Sytuacja jest niedobra, bo chcieliśmy na pewno spotkanie wygrać. Widać było od samego początku. Mieliśmy kontrolę nad meczem. Nie pamiętam, w jakim meczu kiedykolwiek my stworzyli tyle sytuacji, bo tych sytuacji było multum. Kwestia tylko wepchnięcia tej bramki, ale jest to bardzo trudne dla zawodników też, bo widać było, że naprawdę włożyli bardzo dużo serca i brakuje tego ostatniego podania, ostatniego uderzenia. I jeżeli chodzi o samo granie, to nie mogę zawodnikom nic zarzucić, bo walczyli do samego końca o to, żeby odrobić straty. Tak samo kibicom dziękuję, bo wspierali nas bardzo. W drugim wczorajszym meczu Miedź Legnica zremisowała z Koroną Kielce 1-1. Dla drużyny z Legnicy gola strzelił Paweł Zieliński, natomiast bramkę dla Korony zdobył Maciej Górski. Ale wczoraj też rozpoczął się nowy sezon w lidze hiszpańskiej. Girona zremisowała z Realem Valladolid 0-0, natomiast Real Betis przegrał z Levante 0-3. Teraz siatkówka plażowa, bo dwie polskie pary zagrają w półfinale turnieju cyklu World Tour w Hamburgu. Do Piotra Kantora i Bartosza Łosiaka dołączyli Grzegorz Fiałek i Michał Bryl. Pech chciał, że Polacy zagrają dziś ze sobą w meczu o awans do finału. Natomiast siatkarze, którzy szykują się do wrześniowych Mistrzostw Świata, wygrali z Kamerunem 3-1. Mecz w Ostrowcu Świętokrzyskim odbył się bez udziału publiczności. Dziś odbędzie się już oficjalna potyczka i z kibicami na trybunach. Teraz lekkoatletyka. Piotr Lisek wynikiem 5:90 wygrał w Międzyzdrojach konkurs skoku o tyczce podczas memoriału Władysława Komara i Tadeusza Ślusarskiego. To rekord zawodów. Drugie miejsce zajął mistrz świata sprzed 3 lat, Shaughnessy Berber. I na koniec żeglarstwo i złoty medal Mistrzostw Świata dla polskiej załogi. Piotr Tarnacki, Bartosz Makała i Grzegorz Banaszyk nie tylko obronili tytuł, ale też sięgnęli po 8 mistrzowski puchar w klasie mikro w królewskiej kategorii Open. Kolejny sport w Trójce za godzinę. Tam m.in. wiadomości z rajdu Niemiec oraz włoskich boisk. Łukasz Teodorczyk został piłkarzem Udinese. Sobota słoneczna, ale miejscami może się chmurzyć, padać i grzmieć. Bez burz na krańcach północno-zachodnich i północno-wschodnich. W Koszalinie dziś 23 stopnie, w Gdańsku i Szczecinie 25, w Toruniu 27, w Poznaniu i Łodzi 28, w Katowicach i Wrocławiu 29, a w Opolu 30. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam. Jak sobota na zapas, kup więcej, jak sobota to w Lidlu. Wyłącznie w tę sobotę w Lidlu. Kurczak świeży tuszka 42% taniej, 3,99 za kilogram. Orzechy nerkowca 30% taniej, 8,99 za 200 gramów. I polskie śliwki 62% taniej, złoty 49 za kilogram. Bo to tania sobota w Lidlu. Idzie nowe. Lato z Radiem Festiwal. Najlepsi z najlepszych zagrają 26 sierpnia na dwóch scenach przy gdyńskim skwerze Kościuszki. Wystąpią m.in. Smolik, Brodka, Cortez, Organek, Tulia, Xanax, Daria Zabiałow. Zapraszam na największe muzyczne wydarzenie roku. Piotr Metz, szef muzyczny Lato z Radiem Festiwal. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio oraz Miasto Gdynia. Partnerem festiwalu jest Poczta Polska. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest na zegarze 8, tak, 8 minut, prawie już 9 minut po siódmej. Kto jeszcze jest? Niezastąpiona Iwanka Kunewa, Edyta Kocęba. Tak, i ja też jestem. Zapraszamy na weekend. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. I can't say that I do. time anywhere. Of the Stone Age, Make It With You. Tak zaczynamy drugą godzinę porannego programu. Przed nami teraz też będzie pięknie Charlotte Gainsbourg, a już za chwilę trójkowy chuligan literacki. We'll be right back. To Trójka, 17 minut po siódmej. Trójkowy chuligan literacki. Czyli Mateusz Matyszkowicz. W 1980 roku złapano jednego z najgroźniejszych przestępców w polskiej historii. Paweł Tuchlin, pseudonim Skorpion. Krzysztof Wójcik poszedł tropem tajemniczych zbrodni sprzed ponad 30 lat, już prawie 40, i jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Napisał pan książkę Skorpion o człowieku, który zabił 9 kobiet, kolejnych 11 przez lata zmagało się z ranami odniesionymi w czasie bestialskich ataków, bo jak można nazwać inaczej zaatakowanie kobiety młotkiem. Co pana zainteresowało w takim potworze? Znaczy, ta historia mi towarzyszyła od dziecka, bo ja jestem z Trójmiasta. Wychowywałem się w Gdyni i pamiętam, jak w stanie wojennym tata ostrzegał mamę. Była taka psychoza strachu, głównie wobec kobiet, bo krążyła plotka na temat tego, że gdzieś w okolicach Trójmiasta i w okolicach Gdańska krąży seryjny morderca. Media w ogóle na ten temat nie podawały żadnych informacji. I po latach się dowiedziałem, że Skorpion był zatrzymany po drugim zabójstwie, co nigdy nie zostało ujawnione. Na skutek tego też mi się wydawało, że byłaby ta historia jakby warta odświeżenia i przedstawienia w faktach, które nigdy przez te prawie 40 lat nie zostały ujawnione. Zwłaszcza, że to nie była na tyle głośna historia jak sprawa Marchwickiego, ale powiedzmy tą społeczność Wybrzeża, Pomorza bardzo poruszała i pamiętam, jak wtedy, powiedzmy, w tych mrocznych czasach PRL-u i stanu wojennego jeszcze dodatkowo gdzieś tam krążył seryjny morderca kobiet. Ja to mam jako gdzieś tam w tyle w głowie, jako taką historię z dzieciństwa. Później, jak go zatrzymano, to pamiętam relacje, które były w lokalnym głosie Wybrzeża i w innych jakichś mediach, które wtedy się ukazywały, papierowych. Ta sprawa była bardzo głośna. To jakby mi nie chodziło bardziej o wie pan, odświeżenie pamięci o potworze, tylko też chciałem zwrócić uwagę na ofiary tych ludzi, na błędy milicji, ujawnić to, że Tuchlin po drugim morderstwie został zatrzymany i na skutek błędów śledczych wypuszczony na wolność. Także to bardziej chodziło o odświeżenie tej historii też i pod kątem pamięci o tych kobietach. No i też w tej książce pierwszy raz została ujawniona sprawa, że sprawę tak naprawdę wykryła kobieta. Przez 40 lat prawie było kilku oficerów, którzy się przechwalali, powiedzmy, tym, że doprowadzili do wykrycia. Okej, ich rola była bardzo duża, ale ten pierwszy kamyczek to rzuciła kobieta. Co sprawiło, że właśnie takie, nie inne kobiety przyciągały Skorpiona? Co motywowało tego zbrodniarza? Mimo że psychiatrzy orzekli, że zdrowy psychicznie, moim zdaniem nie był zdrowy psychicznie do końca, bo sobie trudno to wyobrazić, że ktoś, kto czuje jakiś nadzwyczajny popęd seksualny, nagle bierze młotek i wychodzi na ulicę. To był bardzo silny mężczyzna, szczupły, ale z takim wielką siłą fizyczną. On miał wyćwiczone ramię i przedramię w tych uderzeniach młotkiem, bo był elektrykiem i wykuwał tunelik w ścianach na kabel. Z tego miał tą siłę młotka. Nieprzypadkowo sobie wybierał kobiety, bo zwykle były to drobne, niskiego wzrostu, niewiasty, które miały z reguły około 1,60 m wzrostu, czasami lekko powyżej 1,60 m. Bardzo szczupłe, z reguły młode. Przypadkowo raz zaatakował starszą nieco kobietę, bo w wieku 50 lat, to tylko dlatego, że była odwrócona tyłem. Także on dobierał też tak te kobiety, żeby mógł później łatwo ją obezwładnić, ale równocześnie wiadomo, że ciało bezwładne jest dużo cięższe niż jeżeli by się niosło kogoś świadomego. I to też dobierał tego kobiety w ten sposób, że mógł je łatwo przenieść, powiedzmy, nie wiem, 20 metrów gdzieś w ustronne miejsce, gdzie tam dokonywał tych swoich czynów seksualnych. Ale wydawałoby się, że temu człowiekowi niczego nie brakowało. Wydaje się, że kochający żonę, przynoszący jej nawet prezenty, które były tak naprawdę łupem, pamiątkami po ofiarach swoich świeżych morderstw. Znaczy on, kiedy był badany przez psychiatrów, tłumaczył, że i tak żona go do końca nie zaspokajała seksualnie. Ja jestem dalej zdania tego, że to nie był człowiek w pełni zdrowy psychicznie i to, że powiedzmy nie wchodziło w rachubę, żeby go, wydaje mi się, wtedy umieścić w jakimś zakładzie zamkniętym na, nie wiem, czy dożywocie, czy tam ileś lat. I tu też jakby zależało organom na skazanie go i tak naprawdę on dostarczył masę materiału dowodowego, bo się poprzyznawał do prawie wszystkich zbrodni. Gdyby tego nie było, to pewnie byłby oskarżony i skazany za jedno, może dwa zabójstwa. Proces byłby całkowicie poszlakowy, bo nawet przy znalezieniu pierścionka czy młotka, no to młotek okej, byłby łączony może z jednym zabójstwem, ale tych śladów nie było. Moim zdaniem nie była to osoba do końca zdrowa psychicznie i mimo tego, że jakby psychiatrzy dali taką opinię na temat tego człowieka. Przyznał się, został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano, wybrzeże odetchnęło z ulgą. To na pewno, znaczy samego momentu wykonania śmierci, dziś nie zapadło mi to w pamięci, bardziej to nagłośnienie tego, tej chwili, gdy został ujęty. Mam wielu znajomych, czasami z osobami, z którymi studiowałem na Uniwersytecie Gdańskim, były ze Skarszew, gdzie on bezpośrednio w okolicy mieszkał. No, tamte okolice i Wybrzeże, i Kociewie, i Kaszuby na pewno w tym czasie odetchnęły z ulgą, no bo to była strasznie mroczna i no, straszna historia, która tak naprawdę chyba nigdy się nie zdarzyła, żeby przez 8-9 lat grasował seryjny morderca, mordował normalnie kobiety wieczorami czy czasami nad ranem i tak naprawdę nic się nie dzieje. No, dzisiaj jest to kompletnie nie do pomyślenia i moim zdaniem, powiedzmy, przy aktualnych środkach technicznych, telefonach komórkowych, kamerach, jego ujęcie byłoby bardzo, bardzo szybkie. Skorpion, pańska książka o seryjnym mordercy z końca lat 70. to nie tylko sensacyjna opowieść, ale też obrazek życia PRL-owskiego, widzianego wprawdzie od tej najbardziej mrocznej strony, ale czasem się tak idealizuje czas swojego dzieciństwa. U pana PRL naprawdę przeraża. Wydaje mi się, że to nie były łatwe czasy dla wszystkich, którzy wtedy żyli. Działanie Skorpiona to jest głównie ten taki okres najbardziej nasilony, to jest okres stanu wojennego i krótko po nim. Słusznie pan zauważył, bo ta książka to nie jest jakby tylko i wyłącznie obraz kryminał, obraz seryjnego mordercy, portret psychopaty i jego ofiar, ale też w dużym stopniu obraz życia w PRL-u. Akta, przez to, że milicja dosyć nieudolnie ścigała tego przestępcę, psychopatę, są bardzo obszerne i milicja, przesłuchując świadków czy podejrzewanych o morderstwo, wielokrotnie zadawała różne pytania odnośnie samych szczegółów tego, co dana osoba robiła. Z tego powodu tam są, powiedzmy, wplecione informacje na temat, jaka piosenka leciała, jaki film akurat był w telewizji, bo to wynikało z zeznań świadków, bo ktoś tłumaczący swoje alibi musiał opowiedzieć na przykład treść filmu Dunkierka, który w 80-tych latach był w telewizji publicznej. Nie wydaje mi się, żeby te czasy, które czasami się pojawiają jako knajpy PRL-u, żeby to były fajne czasy, no bo pamiętajmy, że nie było tak naprawdę w stanie wojennym podstawowych produktów, nie było benzyny, wszystko na kartki, załatwiane spod lady albo za łapówki, skorumpowana milicja, PZPR, który rządzi Polską, Jaruzelski ze swoją ekipą, także to nie były fajne czasy. No, mi się też zdarzyło jeszcze za czasów komuny oberwać od milicji, byłem spałowany za wygląd, który się nie spodobał milicjantom, także no, to nie były fajne czasy, no, nie można było powiedzieć tego, co się myśli, za wygląd można było oberwać, to były mroczne czasy i wydaje mi się, że ta książka oddaje też, jak to społeczeństwo wtedy funkcjonowało. Nie przez przypadek w tej książce się przelewa masa alkoholu. Milicja zatrzymuje osoby, które nie były albo, powiedzmy, jakichś lokalnych pijaków, alkoholików, osoby niepełnosprawne umysłowo, które najłatwiej oskarżyć, a później ewentualnie skazać. Mhm. Także nie wspominam tych czasów jakoś miło i sympatycznie, mimo że to były czasy dzieciństwa. Kto chciałby zatem wybrać się w tę wyprawę w mroczny PRL, widziane od jednej z najmroczniejszych stron. Niech sięgnie skorpion Krzysztofa Wójcika, naszego dzisiejszego gościa. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję serdecznie. A ja, Mateusz Matyszkowicz, żegnam się z państwem. Do usłyszenia. Wielkie nieba to Mela Koteluk. Piękny dzień przed nami, drodzy państwo. Proszę go dobrze wykorzystać. Taki apel o 7:31. Będzie dziś umiarkowanie, jeżeli chodzi o zachmurzenie. Miejscami przelotne opady deszczu oraz miejscami oczywiście burze. Może też gdzieniegdzie popadać grad, a bez burz jedynie na krańcach północno-zachodnich i północno-wschodnich. Temperatury od 26 do 30, chłodniej jedynie na wybrzeżu, po morzu, Zamojszczyźnie i Pogórzu Karpackim. Tam od 22 do 25 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie północno-zachodni, tylko na wschodzie zmienny. Trójka. Program trzeci. Where there's a heartbeat, there's a dream inside, a new day, make it come alive, the dawn will come, the sun. Mamy taką sobotnią zabawę. Pierwsza jej odsłona kocia od pani Violetty była mniej więcej godzinę temu. No a w tej zabawie, przypomnę, proszę państwa o przesyłanie nam dźwięków w odpowiedzi na pytanie, co słychać. Co u państwa słychać w wakacje? I tak pan Andrzej nagrał dla nas ciszę w czasie ptasiej siesty w swoim ogrodzie. Posłuchajmy razem. Pięknie, to ogromną frajdę nam pan Andrzej sprawił, przynajmniej mnie. Ja powiem, że szczęściarz z pana, panie Andrzeju, jeżeli taka siesta w ogrodzie, ja sobie oczywiście wyobrażam do tego jeszcze hamak, albo może chociaż jakiś kocyk, może książka, rano kawa, potem trochę wody, bo w upałach, proszę pamiętać, trzeba pić dużo wody. No ale wracając do naszej zabawy, co słychać u państwa? weekend@polskieradio.pl. Pod tym adresem czekam na pocztówki dźwiękowe od państwa. Wystarczy, naprawdę wystarczy dyktafon z telefonu. A przed chwilą śpiewał dla nas Bobby Womack, Love is gonna lift you up. No to teraz też o miłości. Trochę miłości, to Chaim, a teraz taka miłość, ale z odrobiną, no cóż, nienawiści, love and hate. can't break me down. You can't break me down. Sometimes I get this feeling, makes me hesitate. I believe she won't take me somewhere I'm not supposed to be. You can't steal the things that God has given me. No more pain and no more shame and misery. You can't take me down. You can't take me down. You can't break me down. To trójka, 17 minut zostało do 8. Zaplanujemy Państwu teraz muzycznie cały weekend. Muzyczny rozkład jazdy na weekend. My zapisujemy, a planuje Bartek Gil. Jeszcze tylko dziś i za tydzień i 9. edycja objazdowego festiwalu Męskie Granie przejdzie do historii. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Dziś armia artystów stawi się w stołecznym forcie Bema. Stanowiska ogniowe obsadzą Daria Zawiałow, Dawid Podsiadło, zespół Illusion, Jazz Band Młynarski Masecki, Nosowska oraz Pogodno, a ostatnią salwę wystrzeli oczywiście Męskie Granie Orkiestra. Na flance przygrywać będą Miro Kępiński, Bass Astral i Ego, Nixis, Rosalie oraz Snowman. Nasze jutrzejsze okienko koncertowe także otwiera się na festiwal Męskie Granie. Jutro po godzinie 19 na naszej antenie retransmitować będziemy wyjątkowy koncert Tribute to Lech Janerka, który odbył się w ostatnią sobotę w Gdyni. Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne by choć raz w miesiącu mieć dyktando nadziei. Houston wie, że mamy problem, a wszyscy wiedzą, że problem ma koncert. Dziś wieczorem przy gdańskiej ulicy Elektryków zagrają Oscar i Stees, czyli właśnie duet Problem. Panowie oprowadzą po swojej mrocznej krainie, ale lojalnie warto uprzedzić, że za rękę na to oprowadzanie nie wezmą. Podobno samoloty nie mogą startować, a pociągi stoją na stacjach. W tym momencie, gdy rzucił kamieniem i zaczęła się pacyfikacja. O! Bez odbioru! Czy na jeziorze Malta w Poznaniu są fale? Na pewno nie zabraknie ich dzisiaj. Nie dość, że to pora na kolejny odcinek z koncertowego cyklu Na falach, to jeszcze zagra i zaśpiewa dziewczyna z silnymi falami na głowie, Barbara Wrońska. Start godzina 20, wstęp bezpłatny. 15 i 5 lat temu na listę światowego dziedzictwa UNESCO wpisano drewniane łemkowskie cerkwie grekokatolickie. W te wakacje w każdej kolejnej z nich co niedzielę odbywają się koncerty w ramach cyklu Muzyka zaklęta w drewnie. To fantastyczny pretekst do odwiedzenia malowniczych karpackich wiosek, zwiedzenia zabytkowych świątyń, doświadczenia bajkowej magii zaklętej w ikonostasach i ikonach, łyknięcia sporej dawki nie na co dzień opowiadanych historii, a wszystko to z muzyką w tle. Jutro koncert odbywa się w Binarowej, niedaleko Biecza, o godzinie 17, a wystąpi, nikt chyba inny tak bardzo by nie pasował, duet Maniucha Bikont i Ksawery Wójciński. Oj, barom, barom, daj barowy, no, ojo, to tu doju idę, toj perezynoj. Cieszanów Rock Festival to także impreza odbywająca się na południu kraju i także z dala od dużych aglomeracji. 60 km na południe od Zamościa, 70 na północ od Przemyśla i 90 na zachód od Lwowa. Wszystko zaczęło się już w czwartek, ale i dziś i jutro wrażeń nie zabraknie. Nad Kąpieliskiem Wędrowiec dziś jeszcze wystąpią m.in. Zaprawieni w bojach Wodzireje z Łąki One i ich niemiecki odpowiednik Chantel razem z Bukowina Club Orchestra, a jutro na scenie pojawią się m.in. Ania Rusowicz i Dżem. Disco, disco, partyzani! Gil i muzyczny rozkład jazdy wracają za tydzień, a cerkwie łemkowskie, o których mówił Bartek, przypomniały mi pewne miejsce, o którym muszę Państwu opowiedzieć. Jeżeli będą Państwo jakoś przejazdem, albo może nie, na Mazurach Zachodnich, proszę koniecznie zajrzeć do skansenu w Olsztynku, a tak naprawdę to Muzeum Budownictwa Ludowego, Park Etnograficzny w Olsztynku. Cudowne miejsce, tylko proszę zarezerwować sobie dużo czasu. Tam wiele budynków przepięknie odrestaurowanych, cudownie rozmieszczonych, to 94 hektary na niezwykle interesujący spacer. Przypominam i polecam Muzeum Budownictwa Ludowego, Park Etnograficzny w Olsztynku. Where do we go? Nobody knows. I've gotta say I'm on my way down. God give me style and give me grace. God put a smile upon my face. Gotta say I wasted all. downwind. God gave you style and gave you grace. And put a smile upon your face. Oh, yeah. Gave you style and gave you grace, and put a smile upon your face. God put a smile upon your face. To Coldplay, oczywiście, a ja wrócę jeszcze na chwilę do Olsztynka. Przypomnę, mówiłam Państwu przed chwilą i polecałam z całego serca Muzeum Budownictwa Ludowego, Park Etnograficzny w Olsztynku. Fantastyczny skansen, a tam nie tylko inaczej. Tam dzieją się naprawdę fantastyczne rzeczy. Proszę zerknąć na stronę muzeumolsztynek.com.pl i tak na przykład 15 sierpnia było regionalne święto ziół. Cały teren pachniał wyjątkowymi ziołami, które można było na pobliskich łąkach zebrać. Najbliższa impreza w tym skansenie w Olsztynku to 9 września, Europejskie Dni Dziedzictwa Niepodległa dla Wszystkich, i 16 września dożynki wojewódzkie. To musi być coś w Olsztynku, a 7 października targi chłopskie, smaki jesieni. Niesamowite, jeszcze jarmark wigilijny, no ale to już grudzień. To jeżeli koło Olsztynka, to proszę o tym skansenie nie zapominać. My już mówimy do usłyszenia, do widzenia. Kłaniamy się. Iwanka Kunewa, Edyta Kocęba i Katarzyna Pruchnicka. Dziękujemy za wspólne 3 godziny poranne. Miłego dnia i do usłyszenia. Our mama, turn on the light in this place. There's no smile like the smile on your face. There's no joy like the joy of the soul coming in. There's no joy like the joy of the soul coming in. Yeah.